Перше послання до Корінтян, розділ 15. Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував. Інакше ви увірували даремно. Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, потім 12-тьом, опісля ж з'явився він більш як 500 братів разом, більшість яких живе і досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову, згодом усім апостолам, а наостанку всіх, немов якомусь недоноскові, з'явився і мені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, бо гонив церкву Божу. Проте благодаттю Божою я є те, що є, а благодать Його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх їх. Та все ж таки не я, але благодать Божа, що за мною. Чи то я, отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ви увірували. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, як же деякі між вами кажуть, що нема воскресіння мертвих? Коли ж нема воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. А як Христос не воскрес, то марна віра ваша, ви ще у гріхах ваших. Отже ті, що й померли у Христі, загинули. Коли ми надіємось на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Але ж Христос таки справді воскрес із мертвих, первісток померлих. Бо тому, що через чоловіка смерть, через чоловіка і воскресіння мертвих. Бо як в Адамі всі вмирають, так у Христі і оживуть усі. І кожний у своїм порядку. Первісток – Христос, потім Христові під час Його приходу. Потім буде кінець, коли то Він передасть царство Богові і Отцеві, коли знищить усяке начальство і усяку владу і силу. Бо мусить Він царювати, поки не покладе всіх ворогів йому під ноги. Знищений буде останній ворог – смерть, бо все підкорив йому під ноги. Коли він каже, що все підкорене, то ясно, що крім того, хто йому підкорив усе. Коли ж все йому буде підкорене, тоді і сам син підкориться тому, хто йому підкорив усе, щоб Бог був усім в усьому. Коли ні, то що зроблять ті, що хрестяться за мертвих? Коли мертві зовсім не воскресають, чого тоді за них хреститись? Чого й нам наражатися повсякчасно на небезпеки? Щодня я наражаюся на смерть. А вже ж, брати, це хвали ради вашої, що її я маю в Христі Ісусі, Господі нашим. І коли б я боровся з вірями в Ефесі як людина, то що мені з того? Коли ж мертві не воскресають, їжмо й пиймо, бо взавтра ми помремо. Не дайте себе обманути, лихі розмови псують добрі звичаї. Протверезіться належно та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають. На сором вам кажу це. Але хтось скаже, як воскреснуть мертві і в яким тілі прийдуть? Безумний, те, що ти сієш, не оживе, як не умре. І те, що сієш, не тіло, що має уродитись, а голе зерно, наприклад, пшениці або якесь інше. Бог же дав йому тіло по своїй волі, і кожному насінню – власне тіло. Не кожне тіло – таке саме тіло, але інакше тіло в людей, інакше тіло в тварини, інакше тіло у птиць і інакше у риб. Є тіла небесні і тіла земні, і інакший блиск небесних, інакший же блиск земних. Інакший блиск сонця, інакший блиск місяця, інакший блиск зір, ба навіть зоря від зорі різниця блиском. Так само і воскресіння мертвих. Сіється в тлінні, а встає у нетлінні. Сіється в безчесті, а встає у славі. Сіється в безсиллі, а встає у силі. Сіється тіло тваринне, а постає тіло духовне. Якщо є тіло тваринне, то є і тіло духовне. Так і написано. Перший чоловік, Адам, став душею живою, а останній Адам – духом животворним. Та не духовне перше, а тваринне, потім духовне. Перший чоловік із землі – земний, другий чоловік – з неба. Який земний, такі і земні, і який небесний, такі і небесні. І так само, як ми носили образ земного, так само носитимемо і образ небесного. Ось що говорю, брати. Тіло і кров царства небесного успадкувати не можуть, ані тлінні успадкувати нетління. Ось я кажу вам тайну. Не всі ми помремо, але всі перемінимося. Раптом в одну мить при сурмі останній. Засурмить, бо і мертві нетлінними воскреснуть, і ми перемінимося. Мусить, бо це тлінне одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертя. І коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово. Смерть поглинута перемогою. Де твоя, смерте, перемога? Де твоє, смерте, жало? Жало смерті – гріх, а сила гріха – закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохитні, визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно, та знайте, що труд ваш у Господі не марний.